Racja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenie synoptyków przed gwałtownymi burzami w 9 województwach. Do udziału w jutrzejszych wyborach do izb rolniczych wezwał lider Prawa i Sprawiedliwości. Specjalny wysłannik USA do Donbasu oczekuje od Rosji gestów dobrej woli na rzecz pokoju. Przed wichurą i burzami z gradem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wysłano do województw wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Gwałtowne burze przeszły już przez Śląsk. Strażacy w Katowicach dostali ponad 200 zgłoszeń o podtopieniach. Strażacy wypompowują wodę z zalanych ulic i studzienek kanalizacyjnych. Apelują również do mieszkańców, by w miarę możliwości nie wybierali się samochodem w kierunku katowickiego tunelu i w kierunku Sosnowca drogą S86. Woda wdarła się również do galerii handlowych, przejść podziemnych, sklepów oraz pomieszczeń w szpitalu Bonifratrów. Straż pożarna wciąż przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców. Mówiła Agnieszka Loch z Radia Katowice. Do udziału w jutrzejszych wyborach do izb rolniczych wezwał wszystkich uprawnionych Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości na pikniku rodzinnym koło Opoczna w województwie łódzkim zaapelował o wsparcie kandydatów jego partii. Piknik rodzinny PiS to połączenie spotkania polityków z wyborcami z wakacyjnym festynem. Były występy zespołów ludowych i latynoskich, cukrowa wata, lody i lokalne potrawy. Wszystko na plaży nad zalewem w nowo otwartym ośrodku rekreacji. Jest zainteresowanie, na co dzień jest na pewno dużo wędkarzy, nad można popływać. Dzieciaki spędzają fajnie czas z rodzicami na plaży. A w przemówieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o przywiązaniu rolników do wartości patriotycznych. Dziękował też za wsparcie w wyborach. Za tą wiarę, że można w Polsce coś zrobić, że można Polskę zmienić, że nie musi być źle, że może być dobrze, że może być dobry czas dla naszej ojczyzny. Jutro premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pikniku rodzinnym w Stężycy w województwie pomorskim. Miedzna murowana, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kandydatura Krzysztofa Szczerskiego na komisarza Unii Europejskiej jest dobra, ponieważ posiada on szerokie kompetencje, powiedziała w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz zwróciła jednak uwagę, że jest to dopiero kandydatura na stanowisko. Ten proces się jeszcze nie skończył wyłonienia i zdajemy sobie sprawę z dynamiki. Te przesłuchania najpewniej odbędą się we wrześniu i głosowanie. I kandydat teraz ma bardzo pracowity sierpień przed sobą, aby się do tych przesłuchań przygotować. Europoseł PSL Jarosław Kalinowski zapewnił, że nie będzie, jak to określił, próby utrącania kandydatury Krzysztofa Szczerskiego. Nawet z tego względu, że to jest głosowanie en bloc i owszem, zdarzały się historie, że jakiś kandydat z kraju członkowskiego nie został komisarzem, ale to musiały być naprawdę grube jakieś zarzuty. Pamiętam, ostatnio to były kwestie niewyjaśnione, niemalże korupcyjne, także kraj członkowski musiał zmienić swoją propozycję. Tu oczywiście tego nie będzie. Kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego przedstawił premier Mateusz Morawiecki w czwartek po spotkaniu z Urszulą von der Leyen. Działań dla pokojowego uregulowania sytuacji w Donbasie oczekują od Rosji Stany Zjednoczone, oświadczył przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. Amerykański wysłannik mówił też o potrzebie uwolnienia przez Rosję nielegalnie przetrzymywanych ludzi. Kurt Volker podczas konferencji w Kijowie podkreślił, że Ukraina zademonstrowała już swoje inicjatywy idące w kierunku osiągnięcia pokoju w Donbasie. Jak dodał, Rosja także powinna ze swojej strony podjąć takie działania. Mogłyby to być, zdaniem specjalnego przedstawiciela USA, stabilne wstrzymanie ognia, wycofanie sprzętu wojskowego i ludzi, ale też otwarcie dodatkowych punktów przejścia dla ludności cywilnej przez linię rozdziału sił. Kurt Volker zaznaczył, że Rosja powinna też uwolnić nielegalnie przetrzymywanych przez siebie Ukraińców, w tym 24 Ukraińców. Ukraińscy marynarze są przetrzymywani nielegalnie i powinni być bezwarunkowo zwolnieni. Mam też nadzieję na szybką wymianę więźniów między Rosją i Ukrainą. Niestety nie widzimy żadnych kroków ze strony Rosji w tym kierunku. Kurt Volker podczas wizyty na Ukrainie spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Skoro na sport, Jan Kałucki. Piłkarze ŁKS-u Łódź wygrali na wyjeździe z Krakowią 2-1 w pierwszym dzisiejszym meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Dla ekipy z Łodzi gole strzelali Łukasz Sekulski i Maksymilian Rozwandowicz, a dla Pasów honorową bramkę zdobył Sergiu Hanka. W tej chwili trwa spotkanie Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Do przerwy jest 0-0, ale kibice oglądają dobry mecz i wydaje się, że pierwszy gol jest tylko kwestią czasu. Zakończyło się natomiast spotkanie z udziałem naszych siatkarzy. Reprezentacja Polski grała w Opolu z Holandią i wygrała dość nietypowo, bo aż 4-0. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 20, drugiego do 19, trzeciego do 22, a czwartego do 21. Kibice po raz pierwszy mogli podziwiać Wilfredo Leona. Urodzony na Kubie zawodnik jest przez wielu ekspertów uważany za najlepszego siatkarza na świecie. Leon w Opolu zdobył 9 punktów i może pochwalić się 73% skutecznością w ataku. Z mojej strony było dobrze. Wiem, że może być trochę lepiej, jeszcze specjalnie na elementów zagrywka. Ale dzisiaj to jest pierwszy mecz, zawsze jest trochę presja, ale generalnie było bez problemu. Ja się czułem z początku i mam nadzieję, że wszystko to było ok, bo dzisiaj wygraliśmy 4-0. Kolejny mecz naszej reprezentacji jutro. Polska ponownie zmierzy się z Holandią. Teraz żużel, bo kilka minut temu zakończył się drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. W Toruniu najlepszy był Duńczyk Leon Madsen, który w finale wyprzedził Rosjanina Grigoria Łagutę. Trzeci był Kacper Woryna. I na koniec skoki narciarskie. Poza nami druga odsłona letniego Grand Prix. Zawodnicy rywalizowali w Hinterzarten. Wygrał Niemiec Karl Geiger, który o 0,4 punktu wyprzedził Austriaka Gregora Schlierenzauera i został nowym liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała był dziś 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przypomnijmy o ostrzeżeniu przed burzami z gradem i silnym wiatrem w 9 województwach w ciągu najbliższych godzin. A na jutro synaptycy wydali ostrzeżenia przed upałami w całym kraju. Mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia drugiego stopnia o upale obowiązywać zaczną od jutra. Spodziewamy się temperatury maksymalnej do 32 stopni na zachodzie. W poniedziałek będzie to nawet 34 stopnie. Napływ tej gorącej, zwrotnikowej masy powietrza sprzyjać też będzie rozwojowi burz. Głównie na zachodzie i południu. Ochłodzić ma się we wtorek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę Państwa, przed nami naprawdę wielkie emocje. Nic dziwnego, pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'd like to dedicate this song to Chris Craft, who sadly died on Monday, who helped to develop, well, basically was mission control at NASA. This song is about him and them, and it's for him. Cheers. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with a remark, good luck to all of you. Let us now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, God, I'll go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Decom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for power descent. Go, przedostatni utwór na płycie Race for Space grupy Public Service Broadcasting, utwór poświęcony Apollo 11 i właśnie lądowaniu na Księżycu. Krótka dedykacja wcześniej dla zmarłego kilka dni temu Christophera Crafta, pomysłodawcy i twórcy Centrum Dowodzenia Lotów NASA. Tej wspaniałej przestrzeni, w której to wszystko się działo i bez której nic by się nie udało. Wracamy teraz do Royal Albert Hall.

Zespół Public Service Broadcasting z towarzyszeniem The Multistore Orchestra i London Contemporary Voices. Przed rokiem, pamiętam, było to z piątku na sobotę, pojechałem do Katowic. Noc spędzałem na Nikiszowcu. Oglądaliśmy zaćmienie księżyca, wielkie, czerwone. I wtedy nad ranem przyszła wiadomość. Lista osobista musiała być zmieniona, państwo byliście bardzo ważnym elementem tego programu. Planety szalały, a Kora odeszła razem z nimi. I potem na finał koncertu w Gdyni. Najpierw Barbara Wrońska z Darią Zawiałow zaśpiewały Planety szalają, potem Tomek Organek wykonał swoją Czarną Madonnę. I na koniec Michał Sobolewski i Milo Kurtis w porywający sposób pożegnali pokręconą instrumentalną wersją Espania Forever. Wielką artystkę. Przypominamy ten właśnie finał koncertu z Gdyni. Planety będą za chwilę szaleć za sprawą Darii i Barbary. Wcześniej też planety, ale Gustawa Holsta. Jako jedna całość. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą trochę kosmiczną listę osobistą. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Baszun i Piotr Metz. Do usłyszenia.